bunker, kuas banter, kuas banter, kuas banter, kuas banter, kuas banter, kuas banter, kuas banter, banter deh, kuas banter, banter deh, kuas banter, meja mata kamera, kuas banter. Pehli baat ye ki tum bade khurafati, upar se tumhari kafi baatein samajh hi nahi aati. बातें बड़ी बड़ी फालतू की मारे तड़ी, बड़े का दिमाग छोटा, छोटे की जबान बड़ी. हाथ कड़ी लगा के मैं जबान पर मारूंगा, मैं कान पर तुम दोनों की जम कर. जब देखो करे बक बक बक बक, सुन के मैं गया थक. बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर. ये लगता है कि तेरी अकल कहीं चरने घास है गई. मत कर तू दिमाग की दई, तेरे जोक पुराने बकवास है नहीं. तेरा कॉन्फिडेंस है लाजवाब, बड़े बड़े स्टार्स के आगे तू खड़ जाता तन कर. माना कि तू है उनसे भी बड़ा स्टार, पर बात सुन यार, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर.